A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopcafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 czerwca. Już minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Posłowie poznają informacje rządu o cyberatakach. Wcześniej zagłosują nad utajnieniem obrad. Szwajcarskie media porównują tą rozmowę do szczytu Reagan-Gorbaczow. Za 2 godziny w Genewie spotkanie Biden-Putin. Ambasadorowie krajów Unii zgadzają się na sankcje dla Białorusi za uprowadzenie samolotu i represje wobec obywateli. Sala plenarna Sejmu niedostępna dla mediów, sami posłowie bez telefonów. Za godzinę tajne głosowanie nad rozstrzygnięciem wniosku Prezydium Izby o utajnienie obrad. O niejawne posiedzenie wnioskował premier, by parlamentarzyści mogli wysłuchać informacji w sprawie ataków cybernetycznych wymierzonych w Polskę. Po 9:00 podczas jawnej części obrad marszałek Elżbieta Witek poinformowała posłów o nadzwyczajnych środkach towarzyszących tajnym obradom. Nie mogą posiadać w czasie obrad bagażu podręcznego, w szczególności torebek i teczek. Są obowiązani poddać się przed każdorazowym wejściem do sali posiedzeń Sejmu pod rygorem odmowy wstępu na posiedzenie, kontroli w bramce detekcyjnej, a w razie potrzeby także za pomocą innych przyrządów stosowanych przez strażnika w Straży Marszałkowskiej. W ubiegłym tygodniu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował o ataku hakerskim na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony. Sprawę wyjaśniają służby specjalne. Na arenie międzynarodowej najważniejsze wydarzenie dziś w Genewie. Około 13:00 spotkają się po raz pierwszy Joe Biden i Władimir Putin. Rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji ma trwać 4 godziny. Po niej nie będzie wspólnej konferencji, tylko osobne oświadczenia. Joe Biden ma poruszyć trudne tematy, w tym inwazję Rosji na Ukrainę, ingerencję Kremla w demokratyczne wybory oraz aresztowanie opozycjonistów na rozkaz Moskwy. W Genewie jest Karol Surówka. Przywódcy spotkają się w 18-wiecznej willi Lagrange nad Jeziorem Genewskim. Teren otacza wojsko. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców, by dziś pracowali z domu. Jeden ze współpracowników Joe Bidena przyznał wczoraj w nieoficjalnej rozmowie z agencją Reutera, że nie spodziewa się zbyt wielu efektów tego spotkania. Część szwajcarskich mediów pisze niemniej jednak o historycznym wydarzeniu. Porównują dzisiejszą rozmowę do szczytu Reagan-Gorbaczow, również w Genewie w 1985 roku. Na konstruktywny dialog liczy również prezydent Szwajcarii Guy Parmelin. Spotkanie w Genewie stwarza szansę dla prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji na wprowadzenie trochę więcej optymizmu i nadziei do światowej polityki. Joe Biden mówił w ostatnich dniach na konferencji prasowej, że nie szuka konfliktu z Rosją, ale że Ameryka odpowie, jeśli Rosja będzie kontynuowała szkodliwe działania oraz że Stany nie zawiodą w obronie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Ambasadorowie krajów Unii zatwierdzili sankcje wobec Białorusi za uprowadzenie samolotu i represje wobec obywateli. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Restrykcje obejmą około 80 osób i 7 firm. Kto dokładnie zostanie wpisany na czarną listę, okaże się wraz z publikacją decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co ma nastąpić na początku przyszłego tygodnia. Osoby objęte sankcjami będą miały zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone majątki w Europie. Unia Europejska zagroziła Białorusi restrykcjami zaraz po porwaniu pod koniec maja samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowaniu w Mińsku Romana Pratasiewicza. Najpierw dość szybko, jak na standardy unijne, kraje członkowskie podjęły decyzję o wprowadzeniu zakazu lotów nad terytorium wspólnoty dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. Zamknęły dla nich lotniska, zakazując lądowań i startów. Teraz sfinalizowano pracę nad sankcjami dyplomatycznymi, a ponieważ wcześniej toczyły się negocjacje w sprawie rozszerzenia restrykcji za represje wobec obywateli, te dwie decyzje połączono i na czarną listę trafią zarówno osoby, które brały udział w uprowadzeniu samolotu, jak i funkcjonariusze odpowiedzialni za represje wobec obywateli. Rozpoczęły się także konsultacje między krajami członkowskimi w sprawie nałożenia na Białoruś sankcji gospodarczych, uderzających w kluczowe sektory białoruskiej gospodarki.

want your greed. I don't want out. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. I pół minuty po godzinie 11, co u nas do południa, między innymi 18 fragment prozy czytanej na naszej antenie, przypomnę, Katar Stanisława Lema. To jeszcze przed 12. Za kilkanaście minut niezła historia, oj niezła, przeplatająca się przez wiele dziesięcioleci. Ciekawa i niezła historia, to już za kilka chwil, a za moment porozmawiamy o czymś, co robi niezwykłą karierę, nie tylko w Chinach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także w Polsce. Czym jest kombucha, przede wszystkim jak sprawić, by aż tak szybko się nie psuła, by miała jednorodny zapach, smak i utrzymywała te prozdrowotne działanie na organizmu. O kombuczy porozmawiamy już za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A jako, że nie jest to posiedzenie niejawne, zdradzę, kto będzie z Państwem w trójce do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz? Jestem. Sylwia Hej? Obecna. Kuba Witkowski? A, na zdalnym. Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule tak dalej, i tak dalej, etc. 17 minut po godzinie 11. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowana inżynier Edyta Kordialik-Bogacka, kierująca badaniami prowadzonymi na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Głódzkiej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Nim powiemy o badaniach nad ustabilizowaniem smaku i zapachu, czy prozdrowotnym działaniu na organizm i wydłużeniu trwałości napoju, powiedzmy, co to jest kombucha i z czym to się je? Kombucha jest to słodko-kwaśny, orzeźwiający, musujący napój. Jest otrzymywana w wyniku fermentacji słodzonej herbaty, zwykle czarnej lub zielonej, z udziałem konsorcjów drobnoustrojów, w skrócie SCOBY, od angielskiego określenia Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. I w skład tego konsorcjum drobnoustrojów wchodzą bakterie kwasu octowego, bakterie kwasu mlekowego i drożdże. I te drobnoustroje tworzą tak zwany grzybek herbaciany. I proszę się nie przerażać tą nazwą. No właśnie, bo jak słyszę grzybek herbaciany, to trochę mnie zniechęca, przyznam szczerze. Tak, jest to galaretowata masa pływająca na powierzchni fermentującego naparu herbaty. Ma taką żelową, właśnie galaretowatą strukturę. Ona jest zbudowana z celulozy, którą tworzą bakterie kwasu octowego, które właśnie fermentują kombuczę, fermentują napary herbaty. I te bakterie kwasu octowego razem właśnie z bakteriami kwasu mlekowego, drożdżami, są niejako wbudowane w tą galaretowatą strukturę zbudowaną z celulozy. Powiedzmy króciutko, jaki to ma zapach, jaki ma smak, jakie te prozdrowotne działania na organizm? No zapach zdecydowanie taki świeży, natomiast smak kwaśny, też lekko słodki. Uważa się, że kombucha reguluje procesy przemiany materii, wspomaga trawienie, pomaga oczyszczać organizm z toksyn, wzmacnia odporność, też charakteryzuje się działaniem przeciwdrobnoustrojowym wobec bakterii patogennych i też działaniem przeciwzapalnym. Ponadto w kombuczy występują żywe kultury bakterii, które wspierają florę bakteryjną jelit, czyli właśnie w ten sposób ułatwiają trawienie. Chociaż też muszę podkreślić, że wpływ kombuczy na zdrowie człowieka wciąż nie jest dokładnie zbadany. I nie wszystkie przypisywane kombuczy właściwości są potwierdzone naukowo. Wynika to przede wszystkim z tego, że skład gatunkowy drobnoustrojów, w tym grzybków herbacianym, jest bardzo zmienny. No właśnie, to mówimy o tym, tak. Dlaczego tak trudno jest uzyskanie, i państwo prowadzą nad tym badanie, za każdym razem takiego samego smaku, zapachu. W czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że tak naprawdę właśnie nie wiemy, jakie drobnoustroje znajdują się w grzybku herbacianym. I w ramach naszego projektu, który będziemy prowadzić, chcemy wyizolować, zidentyfikować i scharakteryzować wszystkie szczepy, które tworzą grzybek herbaciany, po to, żeby produkt był bezpieczny mikrobiologicznie dla konsumentów, byśmy mieli pewność, że drobnoustroje, które znajdują się w grzybku, nie będą produkować metabolitów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, na przykład amin biogennych. Też trudności z uzyskaniem powtarzalności wynikają z tego, że wiele różnych parametrów procesu fermentacji wpływa na sam proces i w efekcie później na skład kombuczy. Czyli wystarczy, że zmieni się ilość grzybka herbacianego dodanego do fermentacji, czas fermentacji, temperatura, czy też nawet kształt naczynia, czyli stosunek powierzchni do objętości, a otrzymujemy zupełnie inny produkt. Kiedy możemy spodziewać się wyników badań, żeby ten napój, bo chyba o to chodzi, za każdym razem jednakowo smakował, miał tę samą konsystencję i zapach i tak dalej? No, wyniki badań będą za około 3 lata. I rzeczywiście no, ta powtarzalność jest bardzo ważna dla producentów tego napoju, bo jeżeli nie uzyskujemy tego samego smaku, zapachu, gdy produkujemy kombuczę w domu, no to można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Mamy nowe doznania sensoryczne. Czasem się uda, czasem nie. Zgadza się. I nawet jak od czasu do czasu trafi się partia zepsutego produktu, no to trudno, nic się wielkiego nie stanie. Ale jednak jeśli producent sprzedaje kombuczę pod jakąś marką, to konsument, który kupuje dany produkt, oczekuje, że ten produkt będzie za każdym razem charakteryzował się tymi samymi cechami. Więc ta powtarzalność jest niezwykle ważna dla producentów i dla przyszłego też sukcesu rynkowego produktu. No właśnie, mam wrażenie, że rynek kombuczy jest jednym z ostatnio najszybciej rosnących wśród napojów, nazwijmy to, funkcjonalnych. Czy kombucza może być konkurencją, no dajmy na to, dla piw bezalkoholowych? Myślę, że zdecydowanie tak. Zawiera, tak jak piwa bezalkoholowe, szereg związków biologicznie czynnych, witamin, kwasów, polifenoli i zdecydowanie no, należy to traktować, że będą te napoje konkurować na rynku. Oba napoje są bezalkoholowe, więc myślę, że trafią do szerokiego grona nabywców. A o popularności piw bezalkoholowych i o samym napoju, no, wydaje mi się, że u progu wakacji też będziemy mieli okazję porozmawiać. Panie profesor, to może będzie taki wstęp do kolejnej naszej rozmowy, bo pani zespół również, pani profesor, pracuje nad tym właśnie, nad szeregiem tych rzemieślniczych i niezwykłych, nazwijmy to tak, również piw tak. bezalkoholowych. Bardzo dziękuję tak. za rozmowę. Naszym gościem była doktor habilitowana inżynier Edyta Kordialik-Bogacka, kierująca badaniami prowadzonymi na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. A więcej o kombuczy do usłyszenia i do zobaczenia w mediach społecznościowych Trójki. Zupełnie inna herbata, tak zatytułowany jest ten artykuł i odcinek 14. Kombucza w roli głównej. Polecam państwu 14 odcinek Gorącej Płyty. To w mediach społecznościowych programu Trzeciego. Tu Trójka, 24 minuty po 11. Rhythm on the radio. forget about it. Carlos Santana, Rob Thomas i przyjaciele. 28 minut po godzinie 11. Zaglądam do kalendarza nie tylko świąt osobliwych. Oczywiście o tych świętach będziemy mówić, ale o wybranych wydarzeniach z historii. Właściwie o takim ważnym, ale również niosącym, myślę, wiedzę historyczną o Polsce i nie tylko. To już za chwilę w niezłej historii. Zachęcam do pozostania z Trójką. Jak zwykle o tej porze czas na spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 16 czerwca 1792 roku z powodu toczącej się wojny polsko-rosyjskiej przerwano pracę przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Panie profesorze, rok 1792, znamienna data. Jakie było znaczenie budowy tej świątyni wówczas? Znaczenie było, wydaje mi się, duże, ponieważ Sejm czteroletni w maju 1791 roku, dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, podjął uchwałę o wzniesieniu tej Świątyni Opatrzności Bożej jako wotum za uchwalenie ustawy zasadniczej, czyli po prostu w ramach, nazwijmy to, podziękowania. Więc to miało wymiar swój religijny, ale także w jakimś stopniu polityczny. Polityczny? Tak, no bo to była forma podziękowania za możliwość przeprowadzenia bardzo trudnej, nazwijmy to, logistycznie operacji, jakim było uchwalenie Konstytucji. Zresztą jak ci, którzy znają historię Konstytucji, wiedzą, że na swój sposób no, udało się to dzięki pewnym zbiegom okoliczności. No ale tu mówimy rok i miesiąc po Konstytucji już mamy przerwanie prac przy budowie. Kamień węgielny uroczyście został wmurowany w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji w tym roku, o którym mówimy, czyli w 1792. Natomiast, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, przerwano pracę nad budową świątyni ze względu na wkroczenie wojsk rosyjskich i cały trzeci rozbiór, który był konsekwencją tych wydarzeń. Natomiast z ówcześnie wybudowanych fragmentów stworzono istniejącą do dnia dzisiejszego kaplicę. To jest taka ciekawostka. Aha. Niezła historia. Tu mówimy o roku 1792, ale pójdźmy dalej też. Kiedy dokończono, czy raczej zdecydowano się dokończyć projekt Świątyni Opatrzności Bożej? Możemy wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to jest moment po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w roku 1918. Wtedy powrócono do idei budowy świątyni. W 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił stosowną ustawę. Tu jest taka ciekawostka, że przedstawione do konkursu projekty były odrzucane przez kardynała Aleksandra Kakowskiego jako projekty, które nie nadawały się dla świątyni katolickiej. To jest taka ciekawostka. Zbyt awangardowe były? Możliwe, tego nie wiem. Natomiast w konkursie wygrał projekt Bohdana Pniewskiego, który był czołowym twórcą wszystkich w zasadzie reprezentacyjnych budynków publicznych II Rzeczypospolitej. Świątynia miała powstać na Polach Mokotowskich i wiązać się jeszcze jedną kwestią, a mianowicie taką, że po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego planowano stworzyć w tym rejonie reprezentację dzielnicy, której świątynia miała być określoną częścią. Natomiast oczywiście plany zniweczył wybuch II wojny światowej. A później co się stało z tymi? Tu mówimy cały czas o planach, prawda? Tak, o planach. Natomiast po 1989 roku z inicjatywą powrotu do idei wzniesienia świątyni powrócił ówczesny prymas polski kardynał Józef Glemp. W uchwale z okazji 200-lecia Konstytucji Komisja Konstytucyjna Senatu Rzeczypospolitej potwierdziła aktualność złożonego niegdyś ślubu, natomiast podczas swojej kolejnej wizyty w roku 1999 ojciec święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budową świątyni. Natomiast do realizacji wybrano projekt opracowany przez pracownię architektoniczną Szymborskich. Jak już wiemy, tak naprawdę budowę świątyni rozpoczęto w roku 2016. I w innej lokalizacji, nie na Polach Mokotowskich, a na Wilanowie. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jak

Raz mówił, że przyszła mu na myśl afera z powiązaniami amerykańskimi, gdyż policja rozbiła niedawno pierścień przemytników heroiny szmuglowanej do USA z Neapolu, a raz, że ograniczył się do Amerykanów, bo Amerykaninem był Coburn. Co się tyczy czterech mężczyzn, którzy opłacili kąpiele i przestali je brać. Pierwszy, Arthur J. Holler, prawnik z Nowego Jorku, wyjechał nagle, otrzymawszy wiadomość o śmierci brata. Przebywał obecnie w mieście rodzinnym. Żonaty, 36-letni, był radcą prawnym dużej agencji reklamowej. Pozostali trzej odznaczali się niejakim podobieństwem do Coburna. W każdym przypadku szło o mężczyznę między 40 a 50 rokiem życia, dosyć zamożnego, samotnego, zawsze pacjenta doktora Giono. Przy czym jeden z tych Amerykanów, Ross Branner Jr., mieszkał podobnie jak Coburn w Savoyu, a pozostali dwaj, Nelson C. Emmings i Adam Osborne, stanęli w pomniejszych pensjonatach, także zresztą położonych nad zatoką. Sprowadzone ze Stanów zdjęcia ukazały fizyczne podobieństwo zaginionych. Zbudowani raczej atletycznie, odznaczali się pewną otyłością, początkami łysiny i widocznym staraniem jej ukrycia. Więc chociaż ciało Coburna, zbadane dokładnie w zakładzie medycyny sądowej, nie nosiło żadnych śladów gwałtu, a za przyczynę zgonu przyjęto utonięcie wywołane skurczem mięśni bądź wyczerpaniem, prefektura zaleciła kontynuowanie śledztwa. Zajęto się więc losami trzech Amerykanów. Wnet stwierdzono, że Osborne nieoczekiwanie wyjechał do Rzymu. Emmings odleciał z Neapolu do Paryża, a Branner oszalał. Los Brannera był zresztą znany policji i to od dość dawna. Ów gość Savoyu z pierwszej połowy maja przebywał w szpitalu miejskim. Był to projektant samochodów, zatrudniony w Detroit. Przez pierwszy tydzień pobytu zachowywał się najprzykładniej w świecie. Rano bywał w solarium, wieczorami u braci Vittorinich, z wyjątkiem niedziel, które poświęcał dalszym wycieczkom. Ich marszruty rozpoznano, bo wszystkie załatwiało mu biuro podróży, którego filia znajduje się w Savoyu. Bywał w Pompeji i w Herkulanum. W morzu się nie kąpał, gdyż lekarz zabronił mu tego jako cierpiącemu na kamicę nerkową. Opłaconą już wycieczkę do Anzio odwołał w sobotę, która poprzedziła wyznaczoną datę, a też dwa dni przedtem zachowywał się dziwacznie. Przestał chodzić pieszo i nawet gdy miał się udać na trzecią ulicę, żądał swego samochodu. Co było o tyle kłopotliwe, że nowy parking hotelu jest w budowie, a samochody gości stłoczone są na podwórcu sąsiedniej posesji. Branner nie chciał wyprowadzać stamtąd auta sam, lecz domagał się, by mu je podstawił pod hotel ktoś z obsługi. I na tym tle doszło do paru scysji. W niedzielę nie tylko się na wycieczkę nie udał, ale i nie zeszedł na obiad. Zamówił go do pokoju i rzuciwszy się na kelnera, ledwie ten wszedł, zaczął go dusić. W trakcie szamotaniny złamał kelnerowi palec, a sam wyskoczył z okna. Spadając z wysokości dwóch pięter, złamał nogę i talerz biodrowy. W szpitalu oprócz złamań rozpoznano zamroczenie na tle schizofrenicznym. Kierownictwo hotelu starało się zatuszować ten wypadek z dobrze zrozumiałych względów. On właśnie naprowadził prefekturę na myśl po śmierci Coburna, że należy poszerzyć zasięg śledztwa. Przyszło teraz przyjrzeć się sprawie od nowa. Powstały wątpliwości, czy Branner w samej rzeczy wyskoczył z okna, czy został z niego wypchnięty. Nie wykryto jednak niczego, co świadczyłoby przeciw prawdomówności kelnera, który był człowiekiem starszym, nigdy nie notowanym sądowo. Branner nadal przebywał w szpitalu, gdyż wprawdzie ustąpiły stany pomroczne, lecz przyszło do komplikacji ze wzrostem biodra, a krewny, który miał przyjechać po niego ze Stanów, ciągle odraczał ów przyjazd. W końcu niepoczytalność, wywołaną ostrym atakiem psychozy o niewyjaśnionej etiologii, potwierdził diagnozą znakomity specjalista. Więc śledztwo utknęło na niczym. Drugi z Amerykanów, Adam Osborne, stary kawaler, z wykształcenia ekonomista, wyjechał 5 czerwca z Neapolu do Rzymu autem wynajętym w firmie Avis. Opuścił zaś hotel w takim pośpiechu, że zostawił osobiste drobiazgi: maszynkę do golenia, szczotki, gimnastyczną sprężynę, pantofle. Więc, żeby mu przekazać te rzeczy, telefonowano z Savoyu do hotelu rzymskiego, w którym Osborne zarezerwował sobie pokój. Lecz go tam nie było. Hotel nie zatroszczył się o dalsze poszukiwania kapryśnego gościa i dopiero idące szerszym frontem śledztwo ustaliło, że Osborne nie dojechał do Rzymu. W biurze Avis detektyw dowiedział się, że wypożyczony Opel Rekord został znaleziony pod Cagarolo, więc niedaleko Rzymu, na postojowym pasie autostrady, w pełni sprawny, ze wszystkimi rzeczami Osborna. Ponieważ Opel należał do rzymskiego taboru firmy i był zarejestrowany w Rzymie, a w Neapolu znalazł się, gdy przyjechał nim z Rzymu jakiś francuski turysta, Avis zawiadomił rzymską policję. Rzeczy Osborna, znalezione w aucie, przejęła tedy rzymska prefektura i ona też prowadziła śledztwo w tej sprawie, bo Osborna znaleziono o świcie następnego dnia, martwego. Samochód przejechał go na wyjeździe z Del Sole w kierunku Palestriny, a więc niemal 9 kilometrów od miejsca, w którym porzucił wynajęte auto. Wyglądało na to, że wysiadł bez widocznego powodu i ruszył poboczem autostrady, aż dotarł do pierwszej bocznej drogi, jaka się nawinęła, i właśnie tam ktoś go przejechał, a potem uciekł. Przebieg zajść udało się odtworzyć dokładnie, bo Osborne wylał w aucie nieco wody kolońskiej na gumową matę. Mimo deszczu, który padał nocą, pies policyjny łatwo poszedł tym śladem. Osborne szedł do rozjazdu zewnętrznym skrajem pobocza, lecz tam, gdzie autostrada wcina się we wzgórza wykopem, kilkakrotnie opuszczał jej beton, aby wspiąć się na wierzch najbliższego wzniesienia. Potem wracał na drogę i szedł dalej. Na zjazdowym ramieniu autostrady szedł szerokim zygzakiem jezdnią, niczym pijany. Zginął zaś na miejscu od zmiażdżenia czaszki. Na nawierzchni pozostały plamy krwi i szczątki szkła reflektorowego. Rzymskiej policji nie udało się dotąd wykryć sprawcy wypadku. Zastanowić mogło to, że Osborne przeszedł 9 kilometrów autostradą i nikt nie zwrócił na niego uwagi, chociaż pora była popołudniowa i panował znaczny ruch. Choćby jakiś patrol drogowy powinien się był nim zainteresować, bo pieszo chodzić po autostradzie nie wolno. Wyjaśnienie przyszło po dalszych kilku dniach, kiedy pod posterunek policji ktoś w nocy podrzucił torbę z kijami golfowymi Osborna. Na rękojeściach było wygrawerowane jego nazwisko i napraszała się myśl, że Osborne szedł z kijami golfowymi na ramieniu. A ponieważ kije tkwiły w futerale, on sam zaś ubrany był w koszulę z krótkimi rękawami i dżinsy, kierowcy brali go najpewniej za robotnika drogowego. Kije pozostały niechybnie na miejscu wypadku i ktoś je stamtąd podjął. A przeczytawszy w gazetach o toczącym się śledztwie, przeląkł się, by nie połączono go z kryminalną sprawą, i pozbył się kijów. Przyczyna, dla której Osborne opuścił auto i ruszył przed siebie z golfowymi kijami, pozostała niewyjaśniona. Pusta flaszeczka po wodzie kolońskiej i jej ślady na podłodze auta sugerowały, że poczuł się źle. Może zasłabł i nacierał sobie twarz. Sekcja nie wykazała obecności alkoholu czy jakichś trucizn we krwi. Tuż przed opuszczeniem hotelu Osborne spalił w koszu na śmieci kilka zapisanych arkuszy papieru listowego. Po szczątkach tych nie było już śladu. Lecz w rzeczach, jakie Osborne zostawił w hotelu, znalazła się pusta koperta adresowana do prefektury, jakby Osborne chciał się zwrócić do policji, lecz tego zaniechał. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ciąg dalszy serii tajemniczych śmierci Amerykanów jutro w 19 fragmencie naszej codziennej lektury. Jak zwykle o tej samej porze. A za 7 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki.